कौन सा धातु चलेगा? श्लोक्री संघात यहाँ संघात ग्रंथ सचेह ग्रथ्यमानस्य व्यापारो ग्रंथितुर्वा ग्रथ्यमानस्य ग्रथ्यमान कौन होगा? ग्रथ्यमानस्य व्यापार हो ग्रंथितुर्वा ग्रथ्यमान कौन हो ग्रंथितु कौन हो ग्रथ्यमान ग्रथ्यमान पुरुष ग्रथ्यमान ग्रथ्यमान यहाँ कर सानच प्रत्यय समझ जाता है कर्ता कर्म कर्मणि तो जो ग्रथन किया जाता है ग्रंथ ग्रथ्यमान से ग्रंथ का व्यापार होगा अथवा ग्रंथितुर्वा ग्रंथितुर क्या भी होती है क्या प्रतिपदिक है ग्रंथित्री ग्रंथित्री ग्रंथ धातु से त्रिज प्रत्यय हो जाएगा इट होगा ग्रंथ बनाने वाला ग्रंथ बनाने वाले का व्यापार अथवा ग्रंथ का व्यापार आद्य अकर्मक द्वितीय सकर्मक आद्य अकर्मक क्या है ग्रंथ का व्यापार होगा तो अकर्मक और ग्रंथा का ग्रंथकर्ता का है तो सकर्मक श्लोकते श्लोकते है प्रथम बनेगा लट लगाए श्लोकते बनेगा हाँ ध्वम क्या बनेगा हैं श्लोक द्वे ईट में क्या बनेगा श्लोके श्लोके क्या भी होती है कर्ता क्या बनेगा श्लोके का अहम श्लोके लीट लकार में क्या बनेगा लीट में श्लोके बनेगा जिसको पूछेंगे क्या बनेगा आगे बोलो सुश्लोक आते आगे इतने सुश्लोक आते आगे रुको ऐसा नहीं बोलने में तो अभ्यास में सु या श्लो है सुय सुश्लोके लोट में क्या बनेगा जल्दी बोलो श्लोकिता लीट में श्लोकी श्यते लोट में श्लोकताम उत्तम में श्लोके लंग बोलो ठीक से जोर से सुनाई नहीं पड़ता है ठीक से हाँ ऐसे बोलो अश्लोकत उत्तम पुरुष बोलो उत्तम पुरुष हो गया अश्लोका अश्लोका में ही विद्रिंग बोलो इधर पर इधर इधर वो कोने में दिखता नहीं और इधर डाने हाँ श्लोके तो आशीलिंग बोलो श्लोकी शिष्ट प्रथम हो गया मध्यम बोलो खास का श्लोकी क्या बने गया हाँ हाँ श्लोकी सी लुंग लगा रहे बोलो बोला जोर से बोलो जी सुनाई पड़ेगा सब लोग को सुनने के जिनको नहीं आता उनको वो सीख लेंगे जैसे बोलो बोलो आठ तो नहीं होता ना आठ होता है आठ उच्चारण करो क्या रह गया ध्वम में दो बनेगा दो क्यों बनता है मालूम है दो क्यों बनता है विकल्प किस सूत्र से विकल्प होता है क्या मतलब बाच्य क्या बोलते क्या बोलते बाच्य बाच्य प्राचीन आचार्य मत में क्यों क्या है उनका मत क्यों ईट भिन्न ही इन ग्रहण करेंगे ऐसा करेंगे तो ईट भिन्न इन नहीं है तो ढोम नहीं होगा ईट बोलेगे तो हो जाएगा लिंग लकार में क्या बनेगा असलो की शत उत्तम बोलो श्लोकी के बाद धातु ध्रेक्री ध्रेक्री शब्द उत्साह उत्साह वृद्धि औधत्यम च एच घ्रस्वादेश अभ्यास में ध्रेक्री का लट में क्या बनेगा ध्रेकते ध्रेकते लिट में क्या बनेगा दिद्रेके एक ह्रस्व होगा एच घ्रस्वादेश दिद्रेके दिद्रेके दोनों का बोलना लूट बोलो हाँ लिट आगे बोलो लिट हाँ बेदनी ध्रेकिशिष्टा ध्रेकिशिष्टा बराबर है दो में कोई फर्क नहीं लुंग में ए हाँ लुंग में बोलो हाँ उत्तमपुर से बोलो आए उत्तमपुर से अद्रे अद्रे किसी हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा अद्रे किसी आता अद्रेक ध्रेक हो गया आगे रेक्री शंकायाम रेकते बनेगा लिट में क्या बनेगा रिरेके आशलिंग में क्या बनेगा नीचे नहीं देखो बोलो आशलिंग में क्या बनेगा रेक शिष्ट लुंग लकार में बोलो ठीक जोर से बोलो सब कुछ सुनाना पड़ेगा अरे किष्ट जोर से बोलो क्या बनेगा हाँ देखो बोलने पर सबको सुनाई पड़े लिंग लगा रहे बोलो अरे कि शत रेक्री के आगे क्या सेक्री श्रेक्री श्रकी श्रकी श्लकी गति अर्थ को दंत्यादय दंत्यादय मतलब क्या मालूम है दंत्य आदिर ये सामते दंत्यादय सकार दंत्य है दो तालव्यादु दो श्रकी श्रकी तालव्यादु इसमें इदित कितने है तीन है इदित नुम हो जाएगा तो प्रथम धातु इदित कौन है रूप क्या बनेगा श्रंकते लिटे में क्या बनेगा सश्रंके अनिदिता में हलोप थालोप होगा ना नहीं श्रकी श्लकी श्लकी का क्या मानेगा लट में श्रंकते ये श्लकी का एक एक रूप लेकर दिखाओ जल्दी श्लकीर का पंचासी ये बिंदु वाला नहीं ये बिंदु वाला सस्ता अनुनासी का कुछ है नहीं श्लकी धातु का यदि तो न हो श्लकी धातु के श्लकी हो गया आगे क्या धातु है शकी शंकाया शंकते लिटे बनेगा ससंके हाँ ध्वा में क्या बनेगा बोलो संसंक धे लोटे में क्या बनेगा संकताम लंग में असंगत आगे इधरिंग संकेत आगे आगे असंख्य हाँ असंख्य तो अक्की लक्षणे यदि तो अंक हो जाएगा अंक तो बनेगा लीट लकार में अंक अंक ए पूर्वभ्यास अहलादिशेष आगे क्या सूत्र लग गया अत आदि के बाद क्या सूत्र लग गया, क्या रूप बनेगा? आन के बोलो सब रूप, आन के लूट में क्या बनेगा? अंकिता, एक एक रूप बोलो आगे। नहीं क्या बनेगा अलंग में? अंक तो हाँ, नहीं क्या छोटा अंकशिष्ट क्या बोलो बोलो बोलो अंकिष्ट हाँ अंकिष्यत अंकी हो गया वकी कौटिली हाँ बोलो एक एक रूप बोलो बोलो ब नहीं व भवन के नहीं लेट छोड़ दो अवंग अवंग हाँ सुनाई पड़ता है आपको हैं ऐसे बोलना है जैसे सुनाई पड़ेगा सबको वंकी वकी हो गया मक्की मंडने बोलो अब बोलो प्रणव के पीछे हैं वंकत्या वंकती हाँ जोर से बोलो नहीं एक एक रूप बोलो नहीं हमको सुनाई नहीं पड़ता है सब बोलो जैसे सुनाई पड़ेगा मक्की मंडने मंकते बोलो ब्रह्मचारी बोलो जोर से बोलो मक्की मंडने हो गया कक लौले लौले का तो गर्व और चापल्य ककते बनेगा ककते लिट में क्या बनेगा चक के बोलो एक एक रूप बोलो अक के शेत कुक वृक आदानी आदान ग्रहण अर्थ में को कते बनेगा कोकते वृक का वर्कते कुक धातु का लिटे चुकु के अवृक क्या क्या बनेगा वब्रिके यहाँ वृक धातु के आगे क्या प्रत्यय है वृक वृक अ ए ई ए एस त जरो ए सी ए हुआ ब्रिक ब्रिक ए होने पर उरत क्या सूत्र है अभ्यास में उरत हलाई से सो जाएगा क्या रहेगा व ब्रिक अगर ए अभी वहाँ पुगंत गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है और लीट कीत है नहीं लेटी की थी गुण हो जाएगा तो कित होगा गुण हो जाएगा तो रपर हो जाएगा तो संयोग हो गया असंयोग तो लेटी कित लगेगा नहीं लगेगा यदि गुण हो जाएगा तो कित नहीं होगा इससे पहले यदि गुण कर दे तो आगे कित नहीं होगा पहले कित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा तो इसमें ऋदु पदेभ्यो लिट कित्वम गुणात पूर्व विप्रतिषेध है न यहाँ पर होता है गुण तो गुण के अपेक्षा पर नहीं होकर के पूर्व होगा असमयात लिट कित ऋतु पद धातुओं से लिट कित हो जाएगा पहले गुण होने के पहले यद्यपि पर है गुण तो भी पूर्व प्रतिषेधन लिट कित हो जाएगा गुणात पूर्व प्रतिषेधन होने से पहले कित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा बाबरी के आगे आगे बोलो वर्कीता गुण होगा जी क्यों कहते हो वर्कीता बनेगा बोलो आगे ए? क्या बोला वर्क कम अ नहीं तो वर्कताम वर्कताम नहीं क्या बनेगा वर्कताम ब्रिक हो गया चकत्रित्व प्रतिघाते था चकते लेट में क्या बनेगा चेके पूरा रूप बोलो चेके चेके चक धातु का आगे बोलो एक एक रूप इतने ले चक हो गया आगे कक्की वक्की स्वक्की त त्रकी ढौक्री त्रौक्री शस्क वस्क मस्क टिक्री टीक्री तिक्री तीक्री रघी लघी गत्यर्था। इसमें यदि तुनुम हो जाएगा, एक ढौक्री धातु है, ढौक्री धातु का एक एक रूप लेकर देखाओ एक प्रकार का। ये क्या है ढो? ये तो द जैसे लगता है, ढ का पता चले। एक धातु है तीक्री, ती दीर्घ है तीक्री, इसका रूप लिखो तीक हो गया। कितने नंबर धातु? 106। रघी लघी गत्यर्था, रंघते लंघते बनेगा। शुभ धातु स्टीबु शस्कादिनाम सत्व प्रतिषेध वक्तव्य। शुभ धातु है नाम धातु, स्टीबु शस्कादि में सत्व धातुआदि सहस्र जो सत्व होता है उसका प्रतिषेध करना। शस्कते स से रहा सस्के, अत्र तृतीय दंत्यादि रीते के तृतीय शस्क वस्क, वो जो शस्क है तृतीय दंत्या तृतीय स्टीबु शस्क, शुभ धातु स्टीबु शस्कती नाम, वो शस्क धातु आदि में दंत्य कोई कहते हैं। टी टे कते टी कते एवं ते कते ती कते लघिर भोजन निवृतावपि। लघी धातु गत्यर्थ के किंतु भोजन निवृत्ति भोजन नहीं करता। लंघते ज्वरादो तो लंघनम, मालूम है ज्वरादो लंघनम, लंघनम बता भोजन नहीं करना, भोजन निवृत्ति। लघी लंघन बनेगा लंघते, लघी कार्य रूप लिखो मध्यम पुरुष एकवचन लिखना। लघी लंघते का मध्यम पुरुष एकवचन सब लकार का लिखो जल्दी। लंघ ये स्व है ये तो है, स्व तो वह नीचे आएगा ना, ऐसे स्व नहीं होते। ये तो लंगी घसिष्टा होता है, ग में ये दे दिया तो इसमें ऐसे चिन्ह करना पड़ेगा, नहीं तो लंगी घसिष्ठा ललंगी घसे ऐसे हलंत चिन्ह करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है किसे पता चले? ऐसे कटा कटा करके क्या लिखा है बोलो? लंग घसे कहाँ का रूप है? लिटी का लट का भी लट का लंग से दिशा में लंग से लट लल है। ये क्या है? लंगी से लोट लगा रहे में ना, ईट होता है ना लोट लगा रहे में। ये क्या है? अलंगी से टीता तो प्रणाम ठेरे लगे ना। ये क्या नकार? ऐसा नहीं होता घ जैसे लिखा है लंग लिखना, ऐसे ऐसे लिखा ना लंग अंग लिखना पड़ेगा। उत्तम अंत में देखो क्या लास्ट श्यनि श्यथा विसर्ग तो नहीं है, विसर्ग है क्या? लट वगैरह कहाँ? ये लंघे थे वो नहीं थे बनता है लट में मध्यम पुरुष से थे वो ना। हाँ दो वचन के सुने, दो वचन का रूप लिखा लंघी ती से लंघिति कहाँ गया थी लंघिति क्या मध्यम पर से एको जन कहा था जिनका नहीं होता है तो एकादशी को न लंघन करो न जल एकादशी को लंघन आगे लघी गत्य था कंकते ढोकते हो गया शुष्क टेकते ठीक है अघी वघी मघी गत्यापक्षी गत्याक्षेपे आक्षेप निंदा गतो गत्यारंभ चैतन्य गत्य और गत्यारंभ कोई कहते तो अंघते वंघते बनेगा अंघते बनेगा लिटल कार में क्या बनेगा आनंगे बनेगा मध्यम पुरुष बोलो लॉन्ग में क्या बनेगा आनंग असली में आनंग अच्छा आंग तो लीट में नोट हुआ ना लॉन्ग में क्या बनेगा अंग तो असली में अंगी शिष्ट अंग है ना लुंग में आंगिष्ट लूट में क्या बनेगा लंगु हैं अंगी हैं अंगी तालूट है अघी हो गया बघी मघी मघी क्या बनेगा मंगते लिट में क्या बनेगा मामंगे असली में मंगिष्ट लोंग में क्या बनेगा अमंगिष्ट अमंग लोंग में अमंगिष्ट राघ्री लाघ्री द्राघ्री सामर्थ्य राघते लाघते बनेगा द्राघते राघते इसका राघ्री का लिखो एक एक रूप उत्तम पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन लिखे ना राघ्री रा धातु 112 संख्या देखो 112 में 112 के पहले जो लिखा है उसको उत्तम पुरुष एक वचन नहीं बनेगा क्या नहीं उत्तम पुरुष एक वचन अहम राघ्री लाघ्री द्राघ्री एक प्रकार है द्राघ्री के स्थान पर द्राघ्री का ही पाठ कोई कहते हैं द्राघ्री आयाम च द्राघ्री था तो आयाम अर्थ में भी है सामर्थ्य अर्थ में आयाम का तो दैर्घ्यम दैर्घ्यम रेप छोटा दैर्घ्यम द्राघते श्लाघ्री कथने कथन होता है कथन क्या है प्रशंसा श्लाघते श्लाघते लिट में क्या बनेगा सश्लाघे लोट में श्लाघताम लंग में रत असली में श्लाघी शिष्ट बोलो श्लाघी शिष्ट लुंग बोलो अश्लाघिष्ट ओ